ปณิธานาโตปัฏฐายะตถาคตัสสะดัสสะปารมิโยดัสสะอุปปารมิโยดัสสะปรมัตถปารมิโยติสมาติงสะปารมิโยปัญจมหาปริจาเกโลกัตถจริยัมญัตถจริยัมบุตถจริยันติติโสจริยาโยปัจฉิมบาเวกบาวุกันติชาติมบินิขมนัมบดานาจริยัมโบธิปัลลังเกมาราวิสยัมสัพพุตตัญญานาปฏิเวดัมธัมมะจกัปวัตนัมนวโลกุตระธัมเมติสัพเพปิเมพุทธากุเนอวะสิตวาเวสาลิยาติสุปาการันตริสุติยามรติมปริตัมกรุณโตอายัสมาอนันดาเทโรวิยากรุณญาจิตตัมอุปัฏฐเปตวาโกติสัตตาสหเสสุจักวาเลสุเดวตายัสสานัมปติกันหันติยัญจะเวสาลิยาภูเรโรกามนุสสาดุภิกขาสัมปูตัมติวิธัมภยัมคิปมันตระธาเปสิปริตตัมตัมมนามะเหยานีระภูตานิสมากตานิบุมมานิวายานิวาอันตะลิกเขสัพเพวาภูตาสุมนาภวันตุอัฏโฐปิสักขิจาสุนันตุภาสิตัมตัสมาหิภูตานิสามิทธาสัพเพมิตตัมกโรธามานุสสิยาปะสายะดิวาจรโตจหรันติเยบลิงตัสมาหิเนรคทาอัปมัตตายัมกินจิวิตัมอิดาวาหุรัมวาสักเวสุวายัมรตนัมมณีตัมนโนสมมัติตถาคตเณอิดัมมีบุคเดรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยัมวิรากัมมะมะตัมมณีตัมยะดัจจกาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมัตถิกิญจิอิดัมมีธัมเมรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธสิทธโธปริวันนายสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิสติอิดัมมีธัมเมรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคคลาอัฏฐะสัจจปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคาลิหันติเตดักขิเนยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุดิงนานิมหาพลานิอิดัมปิสัมเกรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทะเลนานิกามิโนโกตมะสาสนามหิเตปฏิปัตตาอมตังวิคัสสาลัตตามุฑานิบุญติงบุญจามานาอิดัมปิสัมเวรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถิงดักขิโลปัตตวิสิทโธสิยาจตุวิวาเตยสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพวิสัมวดามิโยอริยสัจจานิอวิชชาปัสสติอิดัมปิสัมเวรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติกัมภีระปัญญีนะสุเตสิตาลิกิญจาปิเตหันติปุสสัมปมัตตานะเตภวํอัตถมามาติยันติอิดัมปิสัมเกรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสสะทัสสนาสัมปทายัตตยสุธัมมาจหิตาภวันติสักกายดิฏฐิวิจิกิจจิตัญจะสีลัพพธัมวาปิยัตถกิญจิจตุหาปาเยหิจาวิปปมุตโตจัจจาวิธานานิอัปปภกาตุอิดัมปิสัมเกรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกัญจาปิโสกัมมะโครติปาปกัมกายเณวาจาอุดเจตสาวาอาบาบาโสตัสสะปฏิจจดายะอาบาปัตตาดิทาบดัสสะมุตตาอิดัมปิสัมเกรตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาบกุมเวยทาภูสิตเกธิมานะมาเสปัตมัสสเมกิเมตถุปมังธัมมะวรมะเดสยินิพพานะกามิมปรมัมหิตายะอิรัมปิบุเตระตนัมมณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ Waro waranyu warado waraharo anuttaro dhamma waramadesayi. Idambi buddhe ratanam bani tammetena sacchena suvati hotu. Hinam puranam navanati sambhavam virata cittayati keva vasame. Tekina visa aviruli chandani banti dirayatayam padipo. Idambi samge ratanam bani tammetena sacchena suvati hotu. Yani da bhutani smagatani bhummani wa yani wa andalike tathagatam deva manusabhusitam bhutam namasama suvati yodu Yani da bhutani smagatani bhummani wa yani wa andalike tathagatam deva manusabhusitam dhammam namasama suvati yodu Yani da bhutani samagatani bhummani wa yani wa andalikhe Tathagatam deva manusabhusitam sangam namasama suvati yodhudi Radhana suttam nithittam